başında hezan var, hezanda bir gezen var. Dam başında hezan var, hezanda bir gezen var. Erzurum'un içinde alca dudum vay vay. Gün görmedi güzel yar, ince dudum yar yar. Erzurum'un içinde alca dudum vay vay. Gün görmedi güzel yar, ince dudum yar yar. Dam başında dam beni, yine aldı gam beni. Dam başında dam beni, yine aldı gam beni. Gam için mi doğurdun alca dudum vay vay. Garip anam sen beni, ince dudum yar yar. Gam için mi doğurdun alca dudum vay vay. Garip anam sen beni, ince dudum yar yar. Dam başında çedene topladım da ne tane. Dam başında çedene topladım da ne tane. Elleri yar gelmiş alca dudum vay vay. Hani bizim divane ince dudum yar yar. Elleri yar gelmiş alca dudum vay vay. Hani bizim divane ince dudum yar yar.